نگاهی میکنیم به خبرهای ایران. مفسر نیویورک تایمز میگوید تحریم سپاه پاسداران بیهوده است، فکری برای سانسور باید کرد. ادامه بازداشت ها همزمان با آزادی شماری از زندانیان سیاسی، پذیرش پناهندگی کنسول سابق ایران در نروژ. در گزارشی که آژانس بین‌المللی منتشر کرده، از احتمال ساخت اتمی ایران بمب اتمی توسط ایران ابراز نگرانی شده است. آمریکا میگوید گزارش آژانس عزم ما را برای پیگیری تحریم ایران تقویت می کند. دو شرکت بزرگ بیمه آلمانی کار خود را در ایران پایان می دهد. استقبال آمریکا از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه مبارزه با پولشویی. نخستین ناوشکن ساخت ایران به آبهای خلیج فارس انداخته شد. نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد ایران کمترین محبوبیت را در بین آمریکایی‌ها دارد. جمهوری اسلامی از نظر رتبه‌های جهانی و رتبه‌های غرورآفرین پرمدعای احمدی نژاد. و شب گذشته زلزله خفیفی در شمال و غرب یولند دانمارک را تکون داد. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. Thank you. چه کرد از دیده یاران. خداوند نگاهی کن به این گلهای پر پر گشته، این چشمان خونا بشته، این دلها که شد بیران. شما حالتون چطوره؟ برف سپید شهر رو پوشونده، برفی که از پاکی سخن میگه. برف میبارد، از پشت شیشه برف میبارد. در چنین روزهایی پیکر فروغ در زیر خاک گذاشته شد با هزاران ناگفته هایی که داشت. زندگی فروغ تمام شد، اما زندگی فروغ ها هنوز تکرار میشود. مردانی که در مقابل زنان خودشون رو به نمایش میگذارند، آیا اونا همون مردان از جنس مادر بزرگم نیستند؟ آیا هنوز نمیدانند زنان قدرتمندی هستند که شما را بسیار از آنچه که خود باور میکنید نمیبینند؟ بعضی مردان فقط میخواهند قدرت خود را به زنانی نشان بدهند که آنها را نمیشناسند. جهان امروز در قدرت زنانی قدرتمند است. اگر آنها نمیخواهند پاسخگوی شما باشند، چون قدرت تفکر خود را بالاتر از شما میدانند. زنان قدرتمند میخواهند با قدرتمندتر از خود برخورد داشته باشند. وضع امروز جهان این است، حاصل کار همین مردان. زندگی دارد تمام میشود، اما نه تو آغازی و نه پایان. موقعی اون شده که ما زنان بیاییم کنار پنجره تا پنجره خودش باز بشه. جایگاه اسلام، نقش ایران و ترکیه در قفقاز. ترکیه با داشتن نفوذ مذهبی به وسیله بنیاد دیانت، اعزام روحانیون و خطابه مذهبی در مساجد، جذب طلاب جوان علاقمند به یادگیری اسلامی در ترکیه میپردازد. ایران به وسیله بنیاد امام، نماینده های مذهبی از جمله جمع‌آوری خمس را در قفقاز به عهده دارد. مطلبی است که براتون میخونم. نمیدونم شما داستان مردی در بیابون رو شنیدید؟ اگر نشنیدید از من بشنوید. انتشار پول کاغذی در ایران در 716 سال پیش، فساد اداری، ارث مغول‌ها برای ایران و روسیه. قوانین زندگی رو رعایت کنیم. ترجمه یکتا فراهانی. کاهش فشار خون با گوش دادن موسیقی. کم آبی بدن هنگامی رخ میدهد که ما به اندازه کافی آب و مایعات ننوشیم. علائم بزرگ شدن پروستات. گشادی قلب چیست؟ فشار خون، بیماری کلیوی، دیالیزم، سیگار باعث گشادی قلب می شود. کمخوابی در جوانان باعث افسردگی در آینده می شود. راه پیشگیری فقط به موقع خوابیدن است. با مطالبی در رادیو البرز در خدمتون هستیم. می خواهیم که در این هوای برفی لحظه هایی رو با هم داشته باشیم. لحظه ها می توانند زیبایی ها را دید. در این لحظه ها می توان نازیبایی ها را دید. این بستگی به این دارد که شما هفته گذشته را چگونه گذراندید. امروز پیش از همه سالهای زندگیم موفق‌ترم، سالم‌ترم، امیدوارترم. ناامیدی نزد کسانی است که از دیروز فردای خود می‌ترسند. دیروز زیبا بود، فردا که بیاید زیباتر از امروز خواهد بود. نوروز در راست، زندگی دارد شکل دیگری به خود می‌گیرد. پنجره را باز کنید، برف می‌بارد، برفی که یک زندگی در نهان دارد. در پشت این سرما سرسبزی در راست، مژده‌ای که بهار خواهد آمد و زمستان سرد به دست فراموشی سپرده می شود. همه چیز پایان می پذیرد، حتی عشقی که در قلب من و توست. اما عشق در جان نمی میرد، چون برف می بارد. چون برف می بارد. پشت شیشه برف می بارد. پشت شیشه برف میبارد. در سکوت سینه‌ام دستی دانه میکارد. بعد از او به هرچی رو کردم دیدم افسون و سرابی بود. آنچه میگشتم به دنبالش وای بر من نقش خوابی بود. بعد از او دیگر چه میجویم؟ بعد از او دیگر چه میخواهم؟ عشق سردی که بفشانم، گور گرمی که بیاسایم. پشت شیشه برف میبارد. پشت شیشه برف. Don't you من نمیخوای که با من هم نواگردی ز دردم نیستی آقا تا درمان من باشی به دریای محبت پا نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفار من باشی به دریای محبت پا نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفار من باشی دریای محبت پا نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من رو توفار من باشی به دریای محبت پا نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من رو توفار من باشی و از اهالی امروز بود، با تمام افق‌های باز نسبت داشت، زبان آب و زمین را چه خوب می‌دونست. فروغ در سال 1313 در تهران متولد شد. کودکی را در شمال نوشهر گذروند. در بزرگی به همه چیزی که می‌اندیشید برایش حسرت بار بود. آن روزها رفته بودند، آن روزهای برفی خاموش که از پشت شیشه در اتاق گرم هر دم به بیرون خیره می گشتم. پاکیز برف من چون کرک‌های نرم آرام می بارید. بعد از تمام کردن دوره اول دبیرستان به هنرستان نقاشی رفت. در همین زمان به خواندن شعر با سرعت بیشتر ادامه داد. کم کم لحظات سرودن به سراغش آمد. در 13-14 سالگی غزل می ساخت و در حدود 16 سالگی با پرویز شاپور یکی از بستگانش ازدواج کرد. شاید خشونت پدر و آنچه که رنج مادر بود عذابش میداد و تن به این ازدواج داد. به اهواز رفت و در تنهایی سرودن را آغاز کرد. لحظه در تنهایی به دنبال لحظه هایی بود. همسرش رنج می برد از اینکه زنی خودش باشد. سال بعد صاحب پسری شد که نامش را کامیار گذاشت. اما سرودن برای او دیگر یک زندگی بود که شوهرش لحظه های او را، لحظه های تنهایی و عالم تنهایی بودن او را دوست نداشت. فروغ به جای این کار به کار خونه برس، برام غذا درست کن. این چرت پرت ها چیست تو می نویسی؟ منو عذاب نده، آبروی منو نبر. روزی که چند تن از بزرگان شعرا به دیدنش اومدن، شوهرش آنها را مورد بیمهری قرار داد. 16 سال تمام تا آخرین روز زندگی که عاشق پسرش بود اما هرگز او را ندید. 16 سال تمام زندگی تا لحظه آخری که زنده بود هرگز فرزندش رو ندید، اما سوگندش پایداری به قولش به جان بچه‌ام بود. در این روزها و لحظه ها درناکی که به دلبستگی هایی میخواست رو بیاورد. دوست داشتن مردی که به زن دیگری تعلق داشت، پدری که 2 فرزند انتظار او را میکشیدن. به خاطر همین دلبستگی بشیر از فرزندش جدا شد. بعضی ها کمبودای خودشون رو در زندگی با پناه بردن به آدم های دیگر جبران می کنند، اما هیچ وقت جبران نمی شود. شعر برای او دریچه بود که به او هستی می داد. شعر برای او مانند پنجره بود، وقتی به طرفش می رفت خودش باز می شد. آنچه دیگران می گفتند با آنچه بود فاصله دریا و کوها بود. می گفت سخنان دیگران حشرات فاسد مانده در مرداب هستند. او از راهش باز نمی استاد. او به نور و خورشید می اندیشید. او می خواست خودش باشد. در سال 1331 اولین مجموعه شعرش به نام اسیر منتشر شد. یک بیان ساده از دنیای بیرونی. در سال 1336 مجموع شعری به نام دیوار و در سال 1338 کتاب اوسیان را منتشر کرد. در سال 1341 کتاب تولد دیگری را انتشار داد، دردی که در شعر فروغ موجود بود و موج می زد. زخم دهان گشوده انسان روشنفکر عصر او بود و همه لحظه های خوشبختی او از نومیدی سرشار بود. کسی به فکر گلها نیست، کسی به فکر ماهیا نیست، کسی نمیخواهد باور کند که باغچه دارد میمیرد. فروغ 23 سال بیشتر نداشت. در شهریور 1337 به کار سینمایی جلب شد و در گلستان فیلم به کار پرداخت. او خانه سیاه را ساخت. او 30 ساله شده بود، زنی تنها، اما لحظه های تنهایی کوتاه خود را با ابراهیم گلستان میگذراند، مردی که از آن او نبود. تو را میخواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم. تو این آسمان صاف و روشن، من این کنج قفس مرغ اسیرم. ای زن که دلی پر از صفا داری، از مرد وفا مجو هرگز. او معنی عشق را نمی داند، راز دل خود به او مگو هرگز. پنداشت اگر شبی به سرمستی در بستر عشق او سر کنم، شبهای دیگر رفته از عمرم در دامن دیگران به سر کنم. آه ای مردی که لبان مرا از شرار بوسه ها سوزاندی، این کتابی بی سرانجام است و تو صفحه کوتاهی از آن را خواندی. گفتند آن زن زنی دیوانه است که از لبانش بوسه آسان می دهد. آری، اما بوسه از لبهای تو بل لبان مردم جان می دهد. دیگر به هوای لحظه دیدار دنبال تو در به در نمی گردم. دنبال تو ای امید بی حاصل، دیوانه بی خبر نمی گردم. چه کسی میداند که فروغ چه بود و که بود؟ جز 3-4 نفر اطرافیان همیشگی او که همیشه از گریه ها و حالت غم‌انگیز او را شاهد بودند، احساس تنهایی و بیهودگی میکرد و خلاصه تنهایی خود را با فرزندان خواندهش حسین که از جزام خانه آورده بود سرگرم میکرد. سرانجام در 33 سالگی روز دوشنبه 24 بهمن 1345 به هنگام رانندگی بر اثر تصادف جان سپرد. چهارشنبه 26 بهمن هنگامی که میخواستند جنازهش را در گورستان ضریرالدوله به خاک بسپارند، برف شروع به باریدن کرد و آن دست جوانش و آن احساس بیهودگی و آن احساس آغاز شدهش در زیر برف مدفون شد. نگاه کنید چه برفی میبارید. فروغ رفت و فروغ رفت. مرگ من روزی فرا خواهد رسید، در بهاری روشن از امواج نور، در زمستانی غبار آلود و دود، یا خزانی خالی از فریاد و شور. ناگهان خوابی مرا خواهد ربود، من تهی خواهم شد از فریاد و درد. لیک دیگر پیکر سرد مرا می فشارد خاک، دامنگیر خاک. بی تو دور از ضربه های قلب تو، قلب من می پوسد آنجا زیر خاک، قلب من می پوسد آنجا زیر خاک. بعدها نام مرا باران و باد نرم می شویند از رخسار سنگ. گور من گمنام می ماند برا، فارغ از افسانه های نام و ننگ، فارغ از افسانه های نام و ننگ. گرچه فروغ رفت ولی هنوز فروغ ها بر این جهانند، نه صدایی آنها شنیده می شود و نه کسی احساس آنها را پاسخ می دهد. آنها تنهایی خود را پر می کنند. قصه ایست که تکرار می شود، قصه ایست که تکرار می شود. پشت پنجره بیستید، برف می بارد و برف می بارد. چله نشین تو شدم، ناز به زمین تو شدم، مرده بی دین همه، زنده به دین تو شدم. آفرین تو شدم به جرم بی ستارگی شب همه شب سادگی کشته شدم زنده شدم ستاره چین تو شدم ای تو همیشه سفری نقش ایران و ترکیه در گرجستان. از زمان استقلال گرجستان که دین مسیحیت در مرکز توجه قرار گرفت، کلیسای گرجستان در کنار دین اسلام که در مناطقی از این کشور از جمله آجارا و همچنین منطقه کارتلی با ساکنان آذری شیعه ریشه داشت، به فعالیت دینی پرداخت. پرچم جدید گرجستان که با داشتن 5 علامت صلیب نشانی از شاهان مسیحی این کشور را دارد، دولت خود را بر پایه اصول و ارزش‌های مسیحیت استوار نمود. این کشور پس از ارمنستان اولین منطقه‌ای بود که به صورت رسمی دین مسیحیت را پذیرفت. با این وجود در طول حکومت شوروی سابق برای مدت 70 سال به فراموشی سپرده بود. اسلام در گرجستان در حال حاضر بسیار شناخته شده می باشد. مسلمانان در منطقه کارتلی با اکثریت آذری شیعه، آجارای، اقلیتی کوچک در آبخاریا، قومی 12,000 نفره از تیره چچنها در دره پانکیسی زندگی می کنند. تعداد اندک آنها باعث شده که قدرت تاثیرگذار زیادی نداشته باشند. اقلیتی از مسلمانان در زمان شوروی به دیگر مناطق آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه کوچانده شدند. اعراب در ابتدای پیروزی‌های خود وارد گرجستان شدند. از قرن هشتم این منطقه در سلطه اعراب قرار گرفت. در سال 1122 میلادی با تصرف تفلیس توسط دیویدشاه گرجستان به یک کشور مسیحی تبدیل شد. پیشرفت اسلام در این کشور نتیجه فعالیت دو قدرت اسلامی منطقه، یعنی سلسله صفویه ایران و عثمانی‌های ترکیه بود که به نوبت جایگزین یکدیگر شدند. سلطه صفوی بر گرجستان باعث مهاجرت قبایل ترک به مناطق مرکزی کشور از جمله کارتلی و روستای اطراف آن شد. در قرن 19 میلادی از بین رفتن این دو قدرت تزارهای مسیحی روسیه به تضعیف اسلام پرداختند، ولی این اعمال باعث ریشه‌کنی کامل اسلام در گرجستان نشد. سیاست امپراتوری روسیه در قفقاز همانند دیگر مناطق اسلامی بین تحمل اقلیت‌های دینی و یا اجبار برای گرویدن به دین مسیحیت ارتدوکس در نوسان بود. در زمان شوروی عقیده ایدئولوژیک غالب تمام ادیان منطقه از جمله اسلام تحت تأثیر قرار گرفت. پس از فروپاشی شوروی ارتباط بین مراکز اسلامی محلی و سازمان‌های اسلامی خارجی از جمله فعالان اسلامی در ایران و ترکیه گسترش یافت. در سال 1989 مسلمانان گرجستان 640,000 نفر برآورد شده بودند که 12% از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند. علاوه بر آذری‌ها و گرجستانی‌ها و آجارها، یک گروه مسلمان دیگر یعنی مختتی‌ها نیز قابل ذکر می‌باشند. این گروه تا جنگ جهانی دوم یکی از پایه‌های جامعه اسلامی گرجستان بودند. از ملیت‌های نامشخص بین ترکی و گرجی برخوردار بودند. این گروه مسلمان توسط استالین در 1944 از ترس اتحاد با آلمانی‌ها یا ترک‌ها به ازبکستان، قزاقستان و قزاقستان کوچانده شدند. همه اینا خانه برگشت به سرزمین مادری بودند، ولی دولت تن به این خواسته آنها نمی‌داد. مسلمانان آبخاریا در زمان سلطه عثمانی ها بر گرجستان در قرن 17 و 18 18 میلادی به این منطقه آمدند و بر اثر فشار روسیه تعدادی به شهرهای عثمانی در جنوب ترکیه مهاجرت کردند. اما پس از سقوط شوروی ارتباط بین مسلمانان آبخاریا و مسلمانان مهاجر از آنها به ترکیه کوچ کردند و جان تازه‌ای در این قوم دیده شد. مسلمان ها دیگر از نژاد چچن که حدود 12,000 نفرند در منطقه کیتیسن زندگی می کنند که باعث درگیری با روسیه شدند. این مسلمانان گرجستان را به مداخله در خاک داخلی آن کشور می کند. در زمان شوروی سابق مدارس علمی اسلامی تنها در دو شهر بخارا و تاشکند امکان فعالیت داشتند، اما امروزه 40 مدرسه در این دو محل فعالیت دارند. پس از استقرار جمهوری ازبکستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، مدارس دینی آنها شروع به فعالیت و رشد نمودند. در جمهوری آذربایجان یک دانشگاه دینی با حمایت ترک‌های سنی مذهب و یک دانشگاه اسلامی با حمایت شیعیان ایران پس از استقلال این کشور ایجاد شد. از سراسر قفقاز از جمله گرجستان طلبه های دینی جذب می شوند. در گرجستان نمی توان علوم اسلامی را فرا گرفت، اما مدرسه کوچکی وجود دارد که می توان آموزش های اسلامی در آنجاریا را آموخت. در کنار فعالیت های ترکا و ایرانیان در مراکز مناطق آذرنشین، یک مرکز آموزشی دینی در تفلیس فعالیت می کند که یک بنیاد خیریه ایرانی وابسته به بنیاد امام ایجاد شده است. همچنین در روستای کوچک گوسالی در نزدیک مرز آذربایجان و گرجستان یک مدرسه توسط ترکای مریدان عثمانی نوری که در آذربایجان فعالیت وسیع دارد ایجاد شده است. این مدرسه از ورود جوانان شیعی که آشنایی بین فرق شیعه و سنی را نمی‌دانند استقبال می‌کند، اما فارغ التحصیلان این مرکز به طور کامل سنی مذهب خواهند شد. 300,000 آذری در گرجستان ساکن هستند. این منطقه در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار دارد. این منطقه در مسیر خط لوله ترانزیت نفت باکو و تفلیس، جیهان شرایط صلح و آرامشی که در زمان شوروی سابق داشته را از دست داده است. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, sh قرن 17 هم در زمان حکومت شاه عباس تفکر شیعه در منطقه به وجود آمد. در سال 1828 روسیه تمام قفقاز را تصرف کرد و مرز خود با ایران را در رودخانه ارس قرار داد. این باعث شد که شیعیان جمهوری آذربایجان و گرجستان از مراکز اصلی شیعه در ایران و عراق جدا شوند. سلطه شوروی که با سیاست درهای آهنین همراه بود، ارتباط روحانیون با شهرهای مرکزی شیعیان از جمله کربلا، مشهد، نجف و قم را غیر ممکن ساخت. در زمان استقلال جمهوری آذربایجان و گرجستان، اسلام در این منطقه بسیار ضعیف بود. کمبود آموزش‌های دینی به چشم می‌خورد، اما از طرف ایران بیشترین و مهمترین تأثیر به آنها می‌رسید. پس از فروپاشی مبلغان ایرانی شروع به فعالیت کردند. به سرعت مساجد باز شد، مدارس غیر رسمی فعالیت خود را آغاز کردند. ادبیات فارسی دینی از زبان فارسی به آذری ترجمه شد و بین آنها منتشر شد. تعدادی که برای فراگیری دینی راهی شهرهای کربلا و نجف قبل از ورود آمریکاییان به عراق شدند. همچنین در مشهد و قم افزایش چشمگیری این مهاجرت داشت. علوم اسلامی در زمان شوروی تنها در بخارا و تاشکند تدریس می شد، اما از سال 1991 جوانان کشورهای استقلال یافته به ترکیه و ایران و جهان عرب برای تحصیل مهاجرت کردند. صدها نفر از جوانان شیعه جمهوری آذربایجان و گرجستان به قم، مشهد، تهران و قزوین برای تحصیل علوم دینی مهاجرت کردند. در حوزه قم مدرسه امام خمینی از طلاب شیعه جمهوری آذربایجان و گرجستان استقبال می‌کرد. این باعث شد که دوباره ارتباط با جامعه بین‌المللی شیعیان برقرار شود. اما از سال 1991 مراجع تقلید مشهور به سرزمین‌های قفقاز راه یافتند. نمایندگانی در حال حاضر از سوی آنان در منطقه قفقاز فعالیت می‌کنند. در ضمن در جمهوری آذربایجان اندیشه آیت الله سیستانی مؤسسه تأسیس شد و اندیشه ها از زبان عربی به آذری ترجمه شد و به راحتی در بازار و مساجد شهر یافت می شود. یکی از کارها در واقع مسئولیت های آنها جمع‌آوری خمس مالیات شیعیان می باشد، یک پنجم پسنداز پیروان دین. از طرف دیگر با مشکلات اقتصادی گرجستان و جمهوری آذربایجان که با آنها روبرون، تقاضای خمس از آنها غیر ممکن است. مساجد و مؤسسات مذهبی در شهرهای آذرینشین گرجستان تحت کنترل بنیاد امور مذهبی در باکو می باشد که رهبری آن را شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده در اختیار دارد. قابل یادآوری است که مسلمانان آجارا از نظر جغرافیایی و مذهبی تفاوت بسیاری با اسلام جمهوری آذربایجان دارند. بر اساس منابع تاریخی اسلام بین سالهای قرن 15 و شروع و قرن 17 میلادی با نفوذ عثمانی ها آغاز شد. اسلام در این منطقه بخصوص در بین بزرگان قم رشد پیدا کرد و از نظر عثمانی ها اولین قدم را بزرگان برداشتند. مردم آجارا که از قدرت روسیه در منطقه ناراضی بودند، در طول جنگ ترکیه و روسیه وفاداری خود را به عثمانی ها ثابت کردند و در کنار آنها با روسیه جنگیدند. در زمان جنگ روسیه و ترکیه رابطه بین ترکیه و گرجستان وجود نداشت، اما در جنگ تعدادی گرجی ها به ترکیه مهاجرت کردند و در شهرهای مرزی و استانبول ساکن شدند. گرجستانی ها به این نتیجه رسیدند که رابطه آنها با ترک ها فقط تجاری و آنها کالاهای بیکفیت خود را به بازار گرجستان روانه می کنند و این ورود ترک ها باعث خاطرات تلخی از زمان عثمانی ها ارزیابی می شود. نفوذ مذهبی ترکیه فقط به مؤسسات خصوصی و شخصی که عنوان شد نمی شود، بلکه ترکیه از طریق سازمان رسمی به نام دیانت یا بنیاد امور مذهبی تحت نظر نخست وزیر به همکاری با کشورهای شوروی سابق می‌پردازد. به طور کلی دیانت در هر پایتخت این کشور خدماتی ارائه می‌نماید. یک دفتر نمایندگی دارد، اما در آجارا این دفتر نمایندگی وجود ندارد. اما در جهت گسترش اجرای سیاست‌های اسلامی، فرستادگان نمایندگان ترکیه وارد این منطقه می‌شوند. با کمک کنسولگری ترکیه در باتامی دیانت به نشر و ادبیات اسلامی اعزام روحانیان مذهبی جهت خطابه در مساجد و جذب طلاب جوان علاقمند به یادگیری دروس اسلامی در ترکیه می پردازد. قصه غم من دیگر نوند پایان، از آسمان چشمان بارد در شبم ستاره، غنچه های شادی روید در دلم دوباره. جادوی دل نوازی گویی خفته در نگه تو، دست نسیم گل بود بارادت رو گل بره تو، موج امید و مستی ریزد چشم دل سیه تو. سوی من بیا تا که قصه ها بشنوی ز لب من، بازا تا نگاه تو روشنی دهد بعد از این بشب من. اگر از سفر بیایی چون گل همراه بهاران، قصه غم من دیگر نهد به پایان. از آسمان چشمم بارد در شبم ستاره، غنچه های شادی رویت در دلم دوباره. جادوی دل نوازی گویی خفته در نگه تو، دست نسیم گل بود باردت رو گل بره تو. موج امید و مستی دیده چشم و دل سیه تو، سوی من بیا تا که قصه ها بشنوی ز لب من. بازا تا نگاه تو روشنی دهد بعد از این به شب من، سوی من بیا تا که قصه ها بشنوی ز لب من. بازا تا نگاه تو روشنی دهد بعد از این به شب من. بار دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. قبل از اینکه خلاصه خبرها را به آگاهی شما برسونم، توجه شما را جلب میکنم به دو اطلاعیه که کنسرت موسیقی آذری با هنرمندی عاشق قربان از ایران امروز شنبه ساعت 19 در محل کلتو آهوسه در کتابخانه حسله 82 ده آهوس وست. تلفن برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با شماره 22 300 372 تماس بگیرید. یادآوری می کنم که کلتو آهوست در کتابخانه حسله که با اتوبوس خط شماره 3 میتونید به طرف حسله مراجعه کنید که دو ایستگاه مونده به آخر خط 3. اطلاعیه دومم در رابطه با کنسرت موسیقی آذری هست که روز پنجشنبه آینده 25 فوریه ساعت 19:30 دقیقه در محل موزیک کافی هست در مایلگده شماره 53 مرکز شهر آهوس. نخست توجه شما را به خلاصه خبرها جلب میکنم، اما گزارش هایی که در برنامه خبرهای امروز داریم تحریم های فلج ساز دو شرکت بیمه آلمانی است. گفتگوی داریوش خواننده محبوب مردم ایران با رادیو فرداست در رابطه با ترانه جدید خونبازی. گزارش دیگری خواهیم داشت، کودکان بازمانده از تحصیل حاصل پیامد ناگزیر فقر و نابرابری در ایران است که آقای سعید مدنی گفتگویی را با صدای آلمان داره. دوچه ولت. خانم شادی صدر در رابطه با سمینار حقوق بشر در ژنو گفته که باید از افشاگری به سمت دادخواهی حرکت کنیم. گفتگوی وی با دویچه ولت، صدای بخش فارسی صدای آلمان هست. در ادامه برنامه بعد از ساعت 10:30 داستان انقلاب شماره 14 رو برای شما پخش میکنیم. شعر وطن یعنی چه از مسعود سپند رو برای شما در نظر گرفتیم که جالب هست که یکی از شنونده ها چند هفته گذشته در رابطه با وطن نواری رو به ما داد که قابل پخش نبود، بنابراین ما امروز وطن یعنی چه از مسعود سپند رو برای شما پخش میکنیم. افشاگری یک بسیجی از اعدام و شکنجه در ایران صحبت میکنه. اطلاعی قصه پسری که عاشق 21 بود، طنز هادی خرسندی در مراسم راهپیمایی و تظاهرات لس آنجلس گفتگویی را داره. و همچنین امسال چهارشنبه سوری یک تودهنی بزرگ هست به آخوندای ضد ایرانی که در ادامه برنامه پخش میکنیم. اما خلاصه خبرهای امروز از زلزله شب گذشته دانمارک شروع میکنیم که ساعت 22:09 جمعه شب زلزله به قدرت 4.7 به مقیاس ریشتر منطقه شمال و غرب یولند رو لرزان که پلیس گزارش داده که هیچ گونه گزارشی مبنی بر آسیب دیدگی یا احتمال تلفات جدی دریافت نکرده است. مفسر نیویورک تایمز میگوید تحریم سپاه پاسداران بیهوده است، باید فکری برای سانسور در ایران کرد. پذیرش پناهندگی کنسول سابق ایران در نروژ، ادامه بازداشت ها همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی. در گزارشی که آژانس بین المللی اتمی منتشر کرده از احتمال ساخت بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شده است. آمریکا میگوید گزارش آژانس عزم ما را برای پیگیری تحریم ایران تقویت میکند. استقبال آمریکا از قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه مبارزه با پولشویی، نخستین ناوشکن گفته میشه ساخت جمهوری اسلامی هست، به آبهای خلیج فارس انداخته شد. نظرسنجی مؤسسه گالوب نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران کمترین محبوبیت را در بین آمریکا وجود دارد. جمهوری اسلامی از نظر رتبه‌های جهان و رتبه‌هایی که غرور آفرین هست برای احمدی نژاد که ادعای زیادی داره که میگه که مقام نخست را در جهان دارست. با ما باشید با خبرهایی از ایران. خب به خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. ساعت 22:09 جمعه شب 19 فوریه، زلزله به قدرت 4.7 به مقیاس ریشتر منطقه شمال و غرب یولند را لرزاند. پلیس هیچ گونه گزارشی مبنی بر تلفات و یا آسیب دیدگی جدی دریافت نکرده است. گزارش ها کیست که در ساعت 22:09 شب گذشته منطقه در 67 کیلومتری غرب تیستت این زلزله به وقوع پیوست و ساکنان منطقه بین رینکوبین و تیستت این لرزش رو احساس کردند و آخرین زلزله‌ای که در دانمارک به وقوع پیوست در 16 دسامبر 2008 بود که با مقیاس 4.8 ریشتر بود که در شیلند و جنوب سوئد اتفاق افتاده است. می‌پردازم خبرهایی در رابطه با دانمارک، ببخشید در رابطه با ایران. دو شرکت بیمه آلمانی مونشن رودک و آلیانز اعلام کردن همه فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند. شرکت مونیخ ر که بزرگترین شرکت بیمه مجدد جهان است روز پنجشنبه گفت با توجه به بالا گرفتن تنش‌های سیاسی ارتباط تجاری خود با شرکت‌های بیمه در ایران را قطع کردند. در بیانیه شرکت مونیخ را آمده است که با توجه به اوضاع سیاسی در ایران این شرکت تصمیم گرفته است قراردادهای موجود را تجدید نکند و هیچ قرارداد جدیدی نیز با شرکت‌های بیمه در آنجا نداشته باشد. این شرکت برآورد کرده است که تصمیم به خروج از ایران نزدیک به 10 میلیون یورو خسارت به این شرکت وارد می‌شود. این شرکت بیمه آلمان از سال گذشته بیمه شناورهای حامل محصولات نفتی ایران را متوقف کرده بود. شرکت بیمه مونیخ سال گذشته از محل حق بیمه شرکت‌های مختلف در سراسر جهان 41 میلیارد و 400 میلیون یورو منفعت داشته است. انجمن بیمه آلمان که در برلین مستقر است همزمان با صدور بیانیه اعلام کرد که سخت‌تر شدن تحریم‌های ایران قابل درک است و از سوی صنعت بیمه آلمان حمایت می‌شود. در همین حال شرکت بیمه آلیانز، یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه اروپا، نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت هیچ قراردادی را با ایران تمدید نخواهد کرد. این شرکت یادآور شده است که حجم فعالیت این شرکت در ایران ناچیز بوده است. ماه گذشته شرکت زیمنس آلمان نیز پایان فعالیت خود در ایران را اعلام کرده است. آلمان عضو گروه 5+1 است و همصدا با دیگر متحدان غربی خود بارها به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی در جمع شماری از فرماندهان نظامی در جنوب ایران گفت اظهارات مقامات غربی بی‌پایه و اساس است و جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح اتمی نیست. این در حالی است که در یک گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که انتشار یافت از تلاش‌های مخفیانه رژیم تهران برای توسعه کلاهک هسته‌ای ابراز نگرانی شده است. دولت فرانسه در واکنش به این گزارش خواستار اقدام فوری و قاطعانه جامعه بین‌المللی علیه رژیم تهران شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش این آژانس را که در آن گفته شده رژیم تهران احتمالاً در حال ساخت کلاهک اتمی است بی‌پایه و اساس دانست. علی اصغر سلطانی که سخنانش توسط خبرگزاری حکومتی فارس مخابره شده گفته است این اتهامات ساختگی و بی‌پایه اساس است و هیچ اعتباری ندارد. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اطلاعاتی که در اختیار آژانس قرار گرفته در رابطه با جزئیات فنی، دوره زمانی که طی آن فعالیت‌های هسته‌ای جریان داشت و افراد و سازمان‌هایی که در این کار دخالت دارند بسیار مفصل و به طور گسترده منسجم و معتبر است. در مجموع این موضوع باعث نگرانی وجود احتمالی فعالیت‌های اعلام نشده مربوط به کلاهک هسته‌ای برای حمل روی موشک چه در گذشته و چه در حال شده است. بنا به گزارش رادیو آلمان، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این گزارش در اظهاراتی هشدارآمیز گفته است رژیم تهران باید پیامدهای سرپیچی از الزامات خود را لمس کند. آلمان روز جمعه اعلام کرد گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران تایید کننده نگرانی‌های عمیق برلین است. سخنگوی خانم آنجلا مرکل صدراعظم آلمان به خبرنگارا گفت سرپیچی مدام از قطعنامه‌های سازمان ملل و ادامه سیاست خطرناک هسته‌ای تهران جامعه جهانی را وامی دارد که تحریم‌های فراگیرتری را در نیویورک علیه رژیم تهران دنبال کند. این سخنگو افسود گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کننده نگرانی های عمیقی است که دولت آلمان برای زمانی دراز در باره برنامه هسته‌ای ایران داشته است. در واکنش به گزارش آژانس روسیه نیز به طور رسمی واکنش نشان داد و از تهران خواست با این نهاد سازمان ملل متحد بیشتر همکاری کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه با صدور بیانیه گفت تهران باید در همکاری خود با آژانس بین‌المللی بیشتر فعال باشد و دامنه این همکاری را گسترش دهد. بنا به گزارش دویچه وله گزارش تازه آژانس در مورد تلاش‌های احتمالی ایران برای دستیابی به بمب اتمی واکنش شدید مقامات آمریکایی را در پی داشت. به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی دارای مشکلات فنی جدی در مورد فعالیت همه سانتریفیوژهای نصب شده خود است. در واکنش به گزارش 10 صفحه‌ای آژانس بین المللی در مورد فعالیت‌های نگران کننده ایران و احتمال ساخت بمب اتمی از سوی جمهوری اسلامی، همونطوری که گفته شد جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد پیامدهای این اقدام به ایران هشدار داد و تصریح کرد آمریکا در حال رایزنی با همپیمانان خود می باشد تا مطمئن شود ایران کاملا پیامدهای پایبند نبودن به تعهدات بین المللی را لمس کند. گزارش آژانس در برگیرنده فهرستی از فعالیت‌هایی است که ظاهراً پس از سال 2004 میلادی از سوی جمهوری اسلامی ایران ادامه یافته است که از میان آنها می‌توان کار بر روی ساخت کلاهک‌های هسته‌ای را نام برد که برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گزارش همچنین نخستین پروژه غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی را تایید کرده است. در پی این امر ایالات متحده آمریکا از دور جدیدی از اهمال تحریم‌های ایران سخن گفته و اظهار داشته است که نشانه‌هایی دال بر حمایت روسیه از این تصمیم دریافت داشته است. روسیه در کنار چین تا کنون همواره یکی از مخالفان اهمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین حال یکی از مشاوران ارشد اوباما رئیس جمهور آمریکا از گزارش‌های خبر داده است که به موجب آنها گفته می‌شود ایران دارای مشکلات فنی متعددی در برنامه‌های هسته‌ای خود می‌باشد. دولت نروژ به آقای محمد رضا حیدری کنسول پیشین ایران در این کشور که به نشانه اعتراض به سرکوب‌های پس از انتخابات از مقام خود استعفا کرده بود پناهندگی داد. محمد رضا حیدری هفتم ماه ژانویه سال 2010 برابر با 17 دی ماه 88 از مقام خود استعفا کرد و اکنون دولت نروژ به وی و اعضای خانوادهش پناهندگی داده است. محمد رضا حیدری ماه گذشته میلادی تقاضای پناهندگی کرده بود. در این باره یک سخنگوی اداره مهاجرت نروژ اعلام کرد برای این سازمان اطلاعات کافی برای تصمیم گیری درباره پرونده محمد رضا حیدری وجود داشت و این با این حال از احضار نظر بیشتر خودداری کرد. محمد رضا حیدری پیش از این در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود به دنبال حمایت از جنبش سبز ایران و در این راستا فعالیت خواهد کرد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد که منصور آسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سلول انفرادی در زندان رجایی شهر به بند عمومی بازگردانده شده است. این اقدام پس از اعتراض دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به دولت ایران نسبت به انتقال آقای آسانلو به سلول انفرادی صورت گرفته است. در همین این حال یکی از مسئولان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی منصور آسانلو و ابراهیم مددی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه شد. این دو فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. سفیر جمهوری اسلامی در فدراسیون روسیه در دیدار با رئیس پارلمان جمهوری تاتارستان گفت ایران در صدد است تا 30 میلیارد دلار از سرمایه خود را از اروپا به کشورهای روسیه و چین منتقل کند. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر، سید محمود رضا سجادی که برای شرکت در همایش چهارمین دهه انقلاب اسلامی به تاتارستان سفر کرده بود در دیدار با فرید محمد شین خواستار همکاری‌های راهبردی در زمینهای انرژی و بازرگانی با این جمهوری مسلمان نشین روسیه شد. وی افزود ایران امیدوار است سال جدید میلادی سرآغاز فصل جدیدی در همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌ها باشد. لازم به ذکر است که دارایی‌های خارجی ایران تا پایان مرداد 1388 حدود 77 میلیارد دلار معادل 77 هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که دارایی‌های خارجی ایران در پایان مرداد 87 بیش از 88 میلیارد دلار بوده که در عرض یک سال 13% معادل 12 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. یک سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم روز پنجشنبه اعلام کرد ایران، آنگولا، اکوادور، کره شمالی، اتیوپی در فهرست کشورهایی قرار دارند که سیستم مالی جهانی را با خطر مواجه می کنند. گروه اقدام علیه پولشویی در نشست اخیر خود در ابوظبی فهرست تازه‌ای را منتشر کرده است. فهرست سیاه پس از آن منتشر می شود که کشورهای قدرتمند اقتصادی عضو گروه 20 سال گذشته برای مقابله با پولشویی از گروه اقدام علیه پولشویی درخواست کرده بودند که کشورها و حوزه‌های قضایی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند را معرفی کنند. گروه اقدام علیه پولشویی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از کشورهای عضو خواست که مراقبت‌های لازم در مبادلات خود با جمهوری اسلامی و جهت حفاظت از سیستم مالی جهانی انجام دهند. این نهاد بین المللی به ویژه از عدم توجه دولت جمهوری اسلامی به خطرهای ناشی از تأمین مالی تروریستا ابراز نگرانی کرد و آن را تهدیدی جدی علیه تمامیت سیستم مالی جهانی خوانده شده است. بنا به گزارش بنیاد علوم و امنیت بین المللی 6 نفر ایرانی به اتهام قاچاق اسلحه و تجهیزات اتمی ایران در اروپا و آمریکا به دام پلیس افتادند. آخرین متهم روز 4 ژانویه در فرودگاه فرانکفورت دستگیر شده است. کارشناس اتمی و رئیس بنیاد علوم و امنیت بین المللی آمریکا در مصاحبه با روزنامه آلمانی گفته است که بنیاد وی ظرف سالهای اخیر دستگیری 6 ایرانی را در فرودگاه غربی مستند کرده است. به گفته وی این 6 نفر متهم شدند که به رغم تحریم‌های بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران اسلحه و قطعات و مواد مورد نیاز تأسیسات اتمی را قاچاق می کردند. گزارش لوموند از مداخله سپاه پاسداران در امور اقتصادی هست که ترجمه اینو در ادامه برنامه امروز به آگاهی شما خواهم رسوند. بنابه گزارش صدای آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا میگوید تعریف جمهوری اسلامی از آزادی‌های حقوق بشر اهانتی به حقوق مردم ایران است. جمهوری اسلامی ایران توسعه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزاد ساختن زندانیان سیاسی و موافقت با سفر یک تحقیقگر شکنجه به ایران را رد کرده است. در گزارش شورای حقوق بشر که روز چهارشنبه منتشر شد گفته می شود ایران حاضر نیست به تحقیقگر اتریشی سازمان ملل متحد در امور شکنجه اجازه دهد برای بررسی خشونت در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از ایران دیدن کند. جمهوری اسلامی همچنین بیش از 40 توسعه شورا را رد کرد. پایان دادن به تبعیض علیه زنان، متوقف ساختن آزار و تعقیب روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان از آن جمله است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت ایران قول داد آزادی‌های مذهبی، آزادی بیان و حق برپایی تظاهرات صلح‌جویانه را مسلم سازد، اما گفت اجازه نخواهد داد آزادی بیان برای گسترش نفرت و خشونت به کار رود. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا به صدای آمریکا گفت تعریف جمهوری اسلامی ایران از آزادی‌های حقوق بشر اهانتی به حقوق مردم ایران است. او گفت سازمان ملل نباید به جمهوری اسلامی به دلیل استفاده از شکنجه و عدم همکاری با بازرسان بین‌المللی اجازه دهد به شورای حقوق بشر ملحق شود. روزنامه گاردین چاپ انگلستان میگوید استفاده سیستماتیک از تجاوز جنسی مردان و زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفین است که در ادامه برنامه امروز به آگاهی شما خواهد رسید. خبرگزاری حکومتی فارس گزارش داد ناوشکن جماران صبح روز گذشته با حضور خامنه‌ای فرمانده کل قوا در خلیج فارس به آب انداخته شد. در این مراسم فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حضور داشتند. خامنه‌ای در بازدید از بخش‌های مختلف این پروژه پرداخت. این ناوشکن جماران قرار است در آب‌های جنوب ایران پاسدار مرزها و منافع جمهوری اسلامی باشد. گفته می‌شود که از قول خبرگزاری حکومت فارس، ناوشکن جماران با توجه به تجهیزاتی که در آن به کار رفته، توانایی مبارزه با هر گونه هدف سطحی، زیر سطحی و هوایی را به طور همزمان دارد. علاوه بر قدرت حمل بالگرد توسط ناوشکن جماران، این شناور توانایی به کارگیری در جنگ‌های الکترونیکی را نیز خواهد داشت. آقای کروبی به دیدار مهندس موسوی رفت و به مدت 2 ساعت با یکدیگر به گفتگو پرداختند. آقایان موسوی و کروبی در این دیدار از حضور با صلابت و آرام مردم در راهپیمایی 22 بهمن تشکر کردند و از اینکه جریانی سعی می‌کند حضور اقشار مختلف جامعه را برای اهداف و غرض‌های سیاسی خود مصادره کند انتقاد کردند. در این دیدار همچنین آنها از جریان افراطی خشونت طلب که در تهران و غالب مناطق کشور با توسل به خشونت از تجمع و راهپیمایی آرام مردم ممانعت کردند انتقاد کردند و تصریح کردند که امسال برای اولین بار در طی 30 سال گذشته در روز پیروزی انقلاب که متعلق به تمامی آحاد کشور است، شاهد شرایط کاملا نظامی و حاکم شدن جو رعب و وحشت در مناطق مختلف و برخورد با نمادهایی بودیم که بخشی از رنگ پرچم این کشور است و این نشان از ضعف و نگرانی خشونت طلبان از حضور سبز مردم است. کروبی موسوی بر اجرای تمامی اصول قانون اساسی به ویژه اصول مرتبط به حقوق ملت که این روزا یا نقض شده و یا به اصولی متروک در آمده تاکید کردند. آنها حضور با نشاط آگاهانه مردم در جهت احیای حقوقشان و تلاش در جهت اصلاح انحراف موجود در انقلاب که منافع ملی کشور را به شدت آسیب پذیر کرده را بسیار مهم توصیف کردند. در پایان این دیدار آقایان موسوی و کروبی تصریح کردند به زودی در این ارتباط با مردم سخن خواهند گفت و آنها را در جریان امور از جمله چگونگی پیگیری و مطالبه مسالمت و میز حقوقشان در آینده قرار خواهند گرفت. زنجیر باف، دیو زنجیر باف، زنجیرمو بافتی به دست من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی. صدام میاد جینگ و جینگ ریختنه، زنجیر دست و پا میاد، آره زنجیرای گرون، حلقه به حلقه لا به لا، میریزن از دست و پا، میریزن از دست و پا، زنجیرمو باختی به دست من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی. سر به صحرا بذاری، شبیه و نمکزار میبینی، در برجا وا میشم، بعد دارا رسوا میشم، مردم آزاد میشم، بیرون ها آباد میشن، زنجیرمو بافتی به دستا من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی. Thank you. کسی را کی ندارم، تو فنگا رو بر میدارم، کسی را کی ندارم، تو فنگا رو بر میدارم، کسی را کی ندارم، تو فنگا رو بر میدارم، کسی را کی ندارم، تو فنگا رو بر میدارم. دیو زنجیر با زنجیرم و باختی به دست من داختی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. بنا به گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، خانواده‌های زندانیان سیاسی و مردم تهران در ادامه اعتراضات مستمر شبانه خود در مقابل زندان اوین تجمع کردند و برخواست خود که آزادی بی قید و شرط و فوری زندانیان سیاسی بود پافشاری کردند. 7 نفر از دانشیان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی هفته گذشته بازداشت شدند. بنا به گزارش نوروز، این دانشجویان همگی ورودی سال 83 بوده و در مقطع بالینی و در بیمارستان مشغول به تحصیل بودند. بازداشت‌ها در شهر نجف آباد اصفهان ادامه دارد و ماموران اطلاعاتی با هجوم به شبانه به خانه‌های فعالان سیاسی آنها را تهدید می‌کنند. بنا به گزارش جرس، هنوز ده‌ها تن از مردمی که برای شرکت در مراسم سوگواری و چلم آیت الله منتظری بازداشت شده بودند در حبس به سر می‌برند و ماموران امنیتی رفتار زشت و غیر انسانی با آنها داشتند. گفته می شود که جوانان دستگیر شده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنین علیرضا فلاحتی، مسئول شاخه جوانان مشارکت استان مازندران و مسئول ستاد 88 در شهر بابل، شب گذشته طی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصیش بازداشت شد. به گزارش ندای سبز آزادی، خانواده این فعال سیاسی شهر بابل از محل نگهداری و نهاد بازداشت کننده وی هیچ اطلاعی ندارند. در آخرین اقدام غیرانسانی ماموران اطلاعاتی شهر نجف آباد، 7 نفر از ماموران با هجوم شبانه به خانه طاهری، یکی از فعالان شهر، به دنبال فرزند خانواده خود می‌گردند. مادر وی مانع از حضور آنها شده و می‌گوید من یک زن تنها هستم، ولی ماموران بی توجه به گفتای وی وارد خانه شده و ساعت‌ها به بازرسی خانه می‌پردازند. مرتضی سیمیاری از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت که در تاریخ 14 دیما بازداشت شده بود به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. در این حال سیمیاری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و نیز به اتهام تجمع برای اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال محکوم شد. در پی تعطیلی 3 کارخانه تولید تجهیزات برقی، بیش از 1500 کارگر بیکار شدند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، بیش از 1500 نفر از کارکنان کارخانه‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران به دلیل تعطیلی واحد تولیدی از کار بیکار شدند. بنا به گزارش روزنامه همشهری، با اینکه وزیر آموزش پرورش آمار 4 میلیون دانش آموز مردودی و بازمانده از تحصیل را دروغ خواند، اما اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارش اعلام کرد که این آمار حدود 5 میلیون نفر است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان چگونگی اصلاح الگوی مصرف در آموزش و پرورش اعلام کرده است در 6 سال اخیر نزدیک به 5 میلیون نفر از دانش آموزان مردود شدند که هزینه های مالی آموزشی روانی اجتماعی و خانوادگی سنگینی به دنبال داشته است. از سوی دیگر رئیس کمیته آموزش و پرورش که از نیروهای آموزش پرورش است مردود شدن 5 میلیون دانش آموز را طی 6 سال گذشته عادی دانست و اعلام کرد که به طور میانگین سالانه 800 تا 900 هزار دانش آموز در ایران مردود شدند که سالانه معادل 8% کل دانش آموزان است و این آمار طبیعی است. امام جمعه اهل سنت زاهدان از سفر به خارج از کشور منع شده است. مولانا عبدالحمید بعد از سفر به عربستان برای زیارت خانه خدا تنها یک بار اجازه سفر به تاجیکستان را یافته است و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را از باقی سفرها منع کردند. بعد از سفر مولانا عبدالحمید به عربستان، رسانه‌های طرفدار دولت با حملات شدید به او عنوان کردند این سفر به مقاصد سیاسی و برای اخلالگری انجام شده است. منابع اهل سنت عنوان کردند ممانعت از سفرهای رهبر مذهبی اهل سنت ایران برای جلوگیری از انعکاس محرومیت‌های شهروندان سنی است. جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای امنیت در شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 28 بهمن ماه به پایان رسید. جمهوری اسلامی ایران 101 پیشنهاد از میان 189 پیشنهاد داده شده را پذیرفت. فعالان حقوق بشر این را بازی جمهوری اسلامی می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد فرستادن گزارشگر ویژه در مورد شکنجه، توقف اعدام کودکان و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را در جلسه ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل نپذیرفت. پردازم به اولین گزارش رادیویی در مورد ایران. جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر همونطوری که گفته شد در شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 28 بهمن ماه به پایان رسید و جمهوری اسلامی با فرستادن گزارشگر ویژه در مورد شکنجه، توقف اعدام کودکان و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را در جلسه ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل نپذیرفت. خانم شادی صدر، حقوقدان و فعال زنان، یکی از نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی ایران در جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ژنو بود. او میگوید نشستن و گوش دادن به اظهارات غیر واقعی نمایندگان جمهوری اسلامی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برایش بسیار دردناک بود. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتگوی خانم شادی صدر با رادیو دوچه ولت جلب میکنم. دوشنبه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. بسیاری از فعالان حقوق بشر قرار است پس از آن در نشستی خبری به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازند. یکی از شرکت کنندگان این نشست خانم شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان است که در مصاحبه اختصاصی با زن امروز از برنامه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خود در ارتباط با نشست شورای حقوق بشر گفته است. با توجه به گزارش که دولت جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داده است، از خانم صدر پرسیدم که با توجه به وقایع پس از انتخابات خرداد ماه و بازداشت گسترده فعالان مدنی و سیاسی و همچنین کشته شدن عده‌ای از معترضان به انتخابات، دولت جمهوری اسلامی چگونه از خود دفاع خواهد کرد؟ گزارش بخش عمدش توضیح قانون اساسی، توضیح قوانین داخلی هست که در واقع به جامعه جهانی نشون بده که ما این قوانین رو داریم. سوال اصلی اینه که بله، این قوانین مورد حاکمیت قانونه و در مورد اجرای این قوانینه و در اون مورد گزارش دولتی ایران یا کاملا ساکته و یا اینکه در واقع اطلاعات غیر واقعی ارائه میده. این موضوع البته فقط محدود نمیشه به وضعیت در واقع زندانیان سیاسی یا وضعیت نقض حقوق بشر پس از انتخابات. من میخوام یه مثال دیگه بزنم. از به عنوان مثال در مورد لایحه حمایت خانواده، اون چیزی که در گزارش دولتی ایران اومده و خیلی بر من جالب بود وقتی اینو میدیدم، بعد از 3 سال مبارزه علیه این لایحه و بعد از 3 سال نشون دادن به جامعه که این لایحه یک لایحه کاملا ضد زنه، این لایحه چند همسایه رو تسهیل میکنه، این لایحه صیغه رو ترویج میکنه، دولت ایران در گزارشش که به جامعه جهانی ارائه داده ادعا کرده که یکی از در واقع قوانینی که در حال تصویبه و وضعیت حقوق زنان رو بهبود میبخشه لایحه حمایت خانواده است و این رو دولت در واقع به مجلس پیشنهاد کرده و ما منتظریم این تصویب بشه. خب برای در واقع واقع فرض کن نمایندگان دولت‌های دیگه یا کسایی که متخصص هستن در امور مربوط به ایران خوندن اینکه یک لایحه با عنوان لایحه حمایت خانواده داره تصویب میشه برای تضمین حقوق زنان کافیه که قبول بکنن از دولت ایران، چون در واقع اونا محتوای این لایحه رو نمیدونن. تلاش ما اینه که در مورد موارد متعددی که کم هم نیست تعدادشون و این مثال فقط یکی از اونها بود، روشنگری بکنیم، اطلاع رسانی کنیم و نشون بدیم که اون چیزی که نوشته شده در سند واقعیت نداره. همچنین یه نکته دیگه‌ای که تو گزارش دولتی ایران بسیار بسیار پررنگه اینه که در انتهای گزارش در واقع دولت ایران اشاره کرده به فشار جامعه جهانی برای پذیرش کنوانسیون های بین المللی یا برای پذیرش و اعمال ضوابط حقوق بشر و گفته که این ضوابط و این معیارها و استانداردهای حقوق بشری غربی هستند در وهله اول. در وهله دوم اینها خلاف فرهنگ ما هستن و در وهله سوم خلاف اسلام هستن. بنابراین ما بسیاری از این قوانین رو اساسا نمیتونیم بپذیریم، بسیاری از این قوانین رو اساسا نمیتونیم اجرا کنیم به دلیل اینکه خلاف فرهنگ ما هستن یا غربی هستن یا خلاف اسلام هستن. من فکر میکنم که سوالی که خوبه اینجا مطرح بشه اینه که در واقع کجای فرهنگ ایرانی فیلمثل چند همسری رو قبول میکنه؟ چند همسری، تعدد زوجات، صیغه، همه اینها در فرهنگ ایرانی اموری قبیح هستن. همینطور کجای فرهنگ ایرانی کتک زدن تظاهر کننده هایی که خیلی ساده به دنبال رأیشون میگردن یا خیلی ساده به در واقع تصمیمات سیاستمداران اعتراض دارن، این جزی از فرهنگ ماست؟ تو فرهنگ ما خشونت توش نیست به این معنا که داره به طور وسیع در خیابان‌ها اعمال میشه، قطعاً مخالف فرهنگ ماست. توجیه نقض حقوق بشر با استناد به فرهنگ ایرانی در واقع نه تنها در واقع اصل داستان رو بهش کمکی نمی‌کنه، بلکه در واقع چهره ایرانیان رو مخدوش‌تر از اون چیزی که هست در مقابل جامعه جهانی نشون میده. برای اینکه جامعه جهانی در واقع با دولتی روبروئه که میگه که بله من اعدام می‌کنم، من سنگسار می‌کنم، من چند همسری رو ترویج می‌کنم، من تظاهر کننده رو کتک میزنم، من در زندان ها شکنجه میکنم، من در زندان ها آدم میکشم و همه این کارها جزی از فرهنگ ایرانیه. میتونید تصور کنین که این چه معنی داره؟ که این روند بررسی دوره وضعیت حقوق بشر در کشورها یک روند بسیار تازه است. از طرفی به دلایل بسیار مختلف و یکی از مهمترین اون محدودیت های خیلی خیلی زیادی که بر فعالان جامعه مدنی از طرف دولت ایران در تمام این سالها اعمال شده، متاسفانه آگاهی اندکی بین فعالان حقوق بشر ایرانی در مورد روندهای سازمان ملل و در مورد مکانیزم های بین المللی وجود داره. نظرم چند تا نکته مهمه. یه نکته اینه که ما انتظارات عجیب و غریب نداشته باشیم و این رو به شکل روند ببینیم. اتفاقی که دوشنبه خواهد افتاد تنها آغاز این رونده و نه پایان این روند. دوشنبه در واقع پرونده باز میشه و نه بسته میشه. ما وقت خواهیم داشت در تمام ماهای آینده، به خصوص در ماه آینده در ماه مارس، که باز روی این روند تاثیر بذاریم، چون در واقع تصمیم نهایی اون موقع گرفته میشه. در این حال مهم اینه که ما خواسته های مشخص در چارچوب موازین بین المللی و همینطور در چارچوب قوانین ایران و تعهداتی که دولت ایران داشته مطرح کنیم و به طور مشخص از این برای خودمون روشن کنیم که از این روند چی میخوایم به دست بیاریم. قرار نیستش که سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل تمام آرزوهای ما رو برآورده بکنه. قراره که ما تا میتونیم روش تاثیر بذاریم و این رو به صورت یک روند ببینیم. نکته بعدی که من فکر میکنم که بسیار بسیار مهم هستش اینه که خیلی مهمه که فعالان واقعی جامعه مدنی توی این روندها مشارکت کنن. این از ابتدای این پروسه تا انتهاش هست، به این دلیل که واقعیت اینه که دولت ایران اعلام کرده در گزارشش که ما مشارکت نهادهای مدنی داشتیم و گزارش ملی با مشارکت نهادهای مدنی نوشته شده، اما هیچ نامی از نهادهای مدنی که گزارش ملی با مشارکت اونها نوشته شده در گزارش نیست. همچنین حداقل تا همین الان حدود 30 سازمان غیر دولتی که از ایران یا اومدن یا دارن میان ثبت نام کردن برای حضور در جلسه. و برای من واقعا جای سواله در شرایطی که فعالان واقعی جامعه مدنی چنان تحت فشار و سرکوبن که یا توی زندانن و یا مجبور به سکوت شدن و یا مجبور به ترک کشور شدن، یعنی واقعا از حالت خارج نیست در شرایط فعلی، این کسانی که به عنوان نماینده سازمان‌های غیر دولتی ایران میان چه کسانی هستن؟ یکی از مهمترین در واقع نقشایی که ما میتونیم ایفا کنیم اینه که باشیم در اون نشست و ببینیم که چه کسانی خواهند آمد و بعد بیایم بیرون بگیم که چه کسانی بودند که ادعا داشتن که نمایندگان جامعه مدنی هستن. و همینطور به خصوص در مورد تظاهراتی که قرار برگزار بشه در مقابل مقر سازمان ملل، من فکر میکنم که تظاهرات بزرگی باشه و بتونه توجه به خصوص توجه رسانه ها رو جلب کنه که بسیار مهم هست و بتونه به نوعی جوی رو ایجاد کنه که روی این روند تاثیر بذاره. منظورم اینه که در واقع به نوعی نشون بده خواست واقعی ایرانیان رو برای متوقف شدن نقض حقوق بشر به همه اون نماینده های کشورهایی که دارن با ماشین های گران قیمت مدل بالاشون از جلوی این تظاهرات ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه رد میشن و در واقع به نوعی خودش رو، درسته که در بیرون از اجلاس هستش، ولی به نوعی خودش رو تحمیل کنه به جو جلسه و اجازه نده که در غیاب جامعه مدنی واقعی، در غیاب صدای واقعی مردم ایران در پشت درهای بسته دولت ها بنشینن و با هم تعارف بکنن و در نهایت دولت ایران قولها یا تعهدات خیلی کلیه و بدون ضمانت اجرایی بده و جلسه تمام. چه فعالان ایرانی و چه فعالان سازمان های بین المللی مثل عفو بین الملل، مثل فدراسیون جهانی حقوق بشر و دیدبان حقوق بشر، ما هاست که دارن تلاش میکنن که روی این روند تاثیر بذارن و بتونن یه خواسته های مشخص رو پیش ببرن. اما از اون طرف ما نمیدونیم که دولت جمهوری اسلامی چه کار کرده، ما لابی های دولت جمهوری اسلامی رو نمیدونیم. حاصل لابی ها روز دوشنبه در جلسه خواهد بود و اون موقع است که میشه پیش بینی کرد که چقدر این لابی ها گسترده خواهد بوده و چقدر تاثیرگذار بوده. ما نمیدونیم چه جور در واقع معاملات و معادلاتی پشت پرده است. اما اون چیزی که من میتونم فقط توی این لحظه که اینجا نشستم آرزو کنم و آرزوام هم خیلی آرزوهای بزرگ عجیب غریبی نیست، من فکر نمی کنم که نشست دوشنبه بتونه بشریت رو نجات بده، فکر می کنم که، ولی میتونم آرزو کنم که از این نشست، از دل این نشست و در پروسه بعدیش حداقل یک گزارشگر ویژه حداقل برای وقایع پس از انتخابات تعیین بشه و یک بار در واقع جامعه جهانی به تعهدش مبنی بر یافتن حقیقت از میان تمام این ادعاهایی که بسیاریش در واقع فریب این جامعه است، یافتن حقیقت، دنبال کردن حقیقت و در واقع ایستادن جلوی یک روندی که مدام و مدام نقض حقوق بشر رو تسهیل میکنه و تسریع میکنه عمل کنه. و فکر میکنم که تعیین یک گزارشگر ویژه حداقل برای وقایع بعد از انتخابات، اگر نگیم تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران، آرزویی که امروز میتونم داشته باشم و فکر میکنم که آرزوی واقع بینانه ایه. اگه یه همچین آرزویی نتونه تحقق پیدا کنه، اون وقت فکر میکنم که وقت اینه که ما فکر کنیم به اینکه کجای کار اشتباه بوده، آیا ما در این روند نتونستیم خوب جلو بریم یا اینکه و تاثیر بذاریم یا اینکه احتیاج هست به یه مکانیزم های قوی تری. گفتگوی خانم شادی سعد بود با صدای آمریکا که متاسفانه قبل از برگزاری نشست شورای حقوق بشر در ژنو رو برای شما پخش کردیم که موفق به پخش گفتگوی شادی صدر با صدای آلمان نشدیم که بعد از برگزاری این نشست انجام شد. امیدوارم که بتونم فردا برای شما پخش کنم. ساعت 10:08 بامداد هست، تا ساعت 12:30 در خدمت شما هستیم. یادآوری میکنم که کنسرت موسیقی آذری با هنرمندی عاشق قربان از ایران امروز شنبه 20 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر در محل کلتو آهوست کپل ونگر شماره 282 ده آهوس وست، یعنی کلتو آهوست همون کتابخانه حسله است که با اتوبوس خط 3 میتونید به این محل مراجعه کنید. تلفن برای اطلاعات بیشتر 22 300 372. و همچنین موسیقی آذری با همین هنرمند عاشق قربان از ایران روز پنجشنبه آینده 25 فوریه ساعت 7:30 بعد از ظهر در موزیک کافه واقع در مایلگده شماره 53 اجرا خواهد شد. مطلب پزشکی خدمتتون میخونم. بزرگ شدن پروتستات، بزرگ شدن پروتستات در اصطلاح پزشکی هیپرپلازی خوشخیم بی پی اچ میگویند، در اغلب مردان با بالا رفتن سن رخ میدهد. شایع ترین علایم بزرگی پروتستات اینا هستند: اشکال در شروع ادرار کردن، احساس قوی و ناگهانی نیاز به ادرار کردن که همون فوریت ادراری، ناتوانی در ادرار کردن، احساس درد هنگام ادرار کردن یا وجود خون در ادرار، عدم توانایی تخلیه کامل مثانه. هر کدوم از این عوامل اگر ظاهر شد حتما باید با دکترتون مشورت کنید. کم آبی بدن هنگامی رخ میده که میزان مایعات در بدن یا به علت از دست دادن زیاد مایع یا به علت ننوشیدن کافی مایع کاهش مییابد. علائم هشدار دهنده کم آبی بدن اینا هستند: ادرار نکردن یا بسیار کم ادرار کردن، ادرار بسیار غلیظ و رنگ زرد تیره، خشکی چشما و تولید نشدن اشک چشم، فرو رفتگی چشما در حدقه در نوزادان، فرو رفتگی ملاج، خواب آلودگی، سیاه شدن چشم و سرگیجه. کم آبی بدن را نباید دست کم گرفت. اگر کودکان هر یک از این علایم را داشته باشند باید به پزشک مراجعه کرد. کاهش فشار خون با گوش دادن به موسیقی. نیم ساعت گوش دادن در روز به موسیقی به میزان قابل توجهی فشار خون را کاهش می‌دهد. انجمن فشار خون آمریکا مقاله منتشر کرده که افرادی که دچار فشار خون هستند اگر در روز نیم ساعت موسیقی گوش کنند به میزان قابل توجهی فشار خون آنها کاهش می‌یابد. دانشگاه فلورانس ایتالیا در تحقیق گفته که گوش دادن به موسیقی تسکین بخش است و اغلب با درد و استراب بیمار و کاهش فشار خون همراه است. اغلب هم با کنترل درد و استراب بیمار و کاهش فشار خون همراه است. این تحقیق نشان میده که با اطمینان شنیدن موسیقی به عنوان گزینه درمانی با مکمل درمانی غیر دارویی بی خطر مؤثر در فشار خون می باشد. در این تحقیق نشان داده شده که گوش دادن موسیقی همراه با تنفس شکمی می تواند کمک بزرگی به فشار خون بکند. با شیوع بیماری های قلبی و عروقی نگرانی های زیادی در بین مردم شکل می گیرد. بسیار مردم با حالت های گوناگون در زندگی روزمره با آن روبرو هستند و به اشتباه همه را علایم قلبی و عروقی نسبت می دهند. بعضی از خود می پرسند که ما که اینقدر هرس و جوش می خوریم آیا از استرس قلبمون گشاد می شود؟ برای رفع نگرانی توضیحاتی دارم که قلب ما 4 حفره دارد، هر کدام از آنها ممکن است گشاد شود. آنچه مردم به آن گشادی قلب میگویند حفره بطن چپ قلب است. این گشادی با نارسایی قلب همراست، اما دلایل گشادی قلب بسیارند که شایع‌ترین آن تنگی عروق، همون بیماری‌های اسکیمی نام دارد که بر اثر این بیماری خون به عضله نمی‌رسد و امکان سکته قلبی وجود دارد. بعد از سکته خاصیت انقباضی عضله‌هایی که در ناحیه سکته از بین رفته کاهش می‌یابد و قلب با مکانیزم جبرانی کاری بیشتری می‌کند. این باعث گشادی حفرات قلبی می شود. زمانی که قلب ما دریچه نارسا و ناکارآمدی داشته باشد مجبور به فعالیت بیشتر است. این فعالیت باعث کش آمدن عضلات قلب می شود. بیماری هایی هستند که اگه درمان نشوند گشادی قلب همراه دارند، مانند فشار خون، سیگار و چربی بالا. اینا ریسک به وجود می آورند. بیماری های دیگری که باعث گشادی قلب می شود بیماری کلیوی یا دیالیزمی است. عملکرد نادرست کلیه ها مواد سمی را در خون بالا می برد و قلب مجبور به فعالیت بیشتر است. در نتیجه گشادی حفرات را در پیش دارد. بعد تپش قلب و تنگی نفس با تغییر در روش زندگی، شرایط تغذیه‌ای، داشتن استراحت خوب، داشتن فعالیت مناسب با سن و سال از بروز گشادی قلب جلوگیری کنیم. اومدم امشب پشته به دوش بیتابم کرد، مثل هر شب چشمات با قصه این خوابم کرد. توی پرگل بودی تو زندگیم بشکفتی، من یه شب نمبودم داغ نگاه خوابم کرد. اگه آمنگام چون پرنده بالو داشتن، دور من زندگاه چبا تباه می کردن. به دل میشستم چه شور و حالی داشتم، راه ناهمواره عشقم رو تو میکردم. گفتم و میگم دستت اینجا میپرستم بیشتر از اینا، من دوست دارم قصه دنیا، آره دوست دارم قصه دنیا، قصه دنیا، قصه دنیا، آره دوست دارم قصه دنیا. گفتم و میگم قصدت اینجا میپرستم بیشتر از این ما، من دوست دارم قصده دنیا، آره دوست دارم قصده دنیا، قصده دنیا، قصده دنیا، آره دوست دارم قصده دنیا. به پایان بخش اول برنامه روزهای شنبه رسیدیم. برنامه ما تا ساعت 12:30 ادامه خواهد داشت. قبل از اینکه بخش دوم رو شروع کنیم، یادآوری میکنم که کنسرت موسیقی آذری با هنرمندی عاشق قربان از شهر ارومیه امروز شنبه 20 فوریه ساعت 19 در محل کلتو هوست کتابخانه هسله واقع در کپل ونگت شماره 2-82-10 آهوس وست. شما برای شرکت در این کنسرت میتونید با اتوبوس خط شماره 3 به طرف هسله به این محل مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 22-300-372 تماس بگیرید. همچنین برنامه از کنسرت موسیقی آذری با همین هنرمند پنجشنبه آینده 25 فوریه ساعت 19:30 در محل موزیک کافی در مایلگد شماره 53 مرکز آهوس برگزار می شود.